przeciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ostatnie dane wskazują na to, że pandemia jest pod kontrolą i ustępuje. Tak o nowych zachorowaniach mówią lekarze. Demonstracja Solidarności z Białorusią odbyła się w Łodzi. Polscy siatkarze pokonali Serbię 3-1 w meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. Specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Boroń-Kaczmarska powiedziała, że ostatnie dane dotyczące zakażeń koronawirusem wskazują na to, że pandemia jest pod kontrolą i ustępuje. Minionej doby potwierdzono 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 125 zakażonych osób. Profesor Anna Boroń-Kaczmarska powiedziała w Polskim Radiu 24, że nadal niepokoi liczba osób, które umierają z powodu COVID-19. Ludzie chorują dosyć ciężko i to jest taki niepokojący jednak moment związany z samą infekcją, samą pandemią. Wirus, który już zaczął funkcjonować w sensie niekorzystnym jako patogen w środowisku ludzkim, pozostanie zagrożeniem człowieka. Być może ta pandemia nie będzie miała tak dramatycznego charakteru jak w tej chwili, ale tym niemniej z zakażeniami należy się liczyć już właściwie stale. Jak długo będzie wrażliwa populacja na świecie. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 2 800 000 zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło 73,5 tysiąca osób. Przy pasażu Schillera w Łodzi odbyła się demonstracja Solidarności z Białorusią. Uczestnicy wydarzenia, w większości Białorusini, którzy mieszkają w Łodzi, chcieli zwrócić uwagę na rosnący poziom represji wobec obywateli w ich kraju. Ubrani w narodowe barwy stanęli wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, tworząc łańcuch Solidarności. Мы можем сделать для них, то выйти на улицы и поведеть, что дождь, что солидарность, что мы estem разом, чтобы целый свет видел, что мы не хотим того Лукашенко, что мы не хотим жить в такой способ и чтобы с этим что-то сделать. Do Międzynarodowej Akcji Solidarności z Białorusią wezwała liderka tamtejszej opozycji, Swietłana Cichanouska. Jako datę podała 29 maja, rocznicę zatrzymania jej męża, opozycjonisty Sierhieja Cichanouskiego. Połączenia turystyczne będą sposobem na wychodzenie polskich linii lotniczych LOT z kryzysu spowodowanego pandemią. O szczegółach mówił przebywający w Chorwacji prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Chorwacja obok Grecji będzie jednym z głównych kierunków turystycznych obsługiwanych przez narodowego przewoźnika w czasie nadchodzących wakacji. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski podkreślił, że to właśnie rynek turystyczny może być sposobem na wyjście z kryzysu w lotnictwie. Jest zupełnie oczywiste, że rynek turystyczny jest takim pierwszym barometrem przebudzenia. Rafał Milczarski powiedział także, że na powrót ruchu biznesowego trzeba będzie jeszcze poczekać. Wyraził jednak przekonanie, że ożywienie na tym rynku jest kwestią czasu. Nie ma innej opcji, będziemy musieli wrócić do tego, co było wcześniej. Rafał Milczarski powiedział, że rok 2021 będzie dla LOT-u nieco lepszy od poprzedniego, jeśli chodzi o kondycję finansową. Jednak dopiero 2022 rok może przynieść wyraźną poprawę. Jeśli sytuacja będzie się normować tak, jak wygląda na dzisiaj, że się normuje, no to myślę, że z wielką nadzieją możemy spoglądać na rok 2022. Wakacyjna siatka połączeń będzie uruchamiana sukcesywnie w czerwcu. LOT oferuje rejsy m.in. do Chorwacji, Grecji, Bułgarii, Albanii i Włoch. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polscy siatkarze pokonali w Rimini Serbię 3-1 w meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo podopiecznych Witala Heinena, którzy wczoraj wygrali z Włochami 3-0. Najwięcej punktów dla polskiej reprezentacji zdobyli Leon i Kamil Semeniuk. Jutro o 19.30 Polska zmierzy się ze Słowenią. Podobnie jak w poprzednich edycjach w Lidze Narodów bierze udział 16 drużyn, które rywalizują systemem każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły zakwalifikują się do Final Four, który odbędzie się pod koniec czerwca. Więcej wiadomości sportowych za godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia od 12 do 19 stopni. Nad ranem od 2 stopni, lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Poza tym w nocy jutro pochmurno oraz deszczowo, ale pojawią się rozpogodzenia. Miejscami możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki.

Trójka. Program trzeci. We'll be right back. kwadrans po 20. No dobrze, wróćmy teraz do możliwości otrzymania od Radiowej Trójki słuchawek do słuchania Radiowej Trójki i Departamentu Rytmu i nie tylko. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Małgorzata czeka na Państwa połączenie i na historie związane z muzyką, z utworami. Jeżeli mają Państwo jakiś utwór, który się Państwu z czymś kojarzy, jakieś wyjątkowe wspomnienia z którymś właśnie takim utworem, dowolnie wybranym, to śmiało proszę dzwonić. Na przykład utwór, który za chwilę usłyszymy, to jest jeden z pierwszych utworów, które ja kiedyś prezentowałem pracując w komercyjnej stacji radiowej. I to była wtedy nowość, a był to rok 2006, zdawać by się mogło, jak dobrze pamiętam. A może 7? The Way I Are, Timbaland. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że za x lat na antenie Radiowej Trójki również będę miał możliwość, aby ten utwór zaprezentować. Nasz numer 2 2 7 3. Czekamy na połączenia. Za chwilę Bryan Adams w Trójce. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you go want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there, I want you there, yeah. Program trzeci. Yeah. Can't stop this thing we started. Nie potrafię zatrzymać tego, co zaczęliśmy. Brian Adams w Trójce. Pamiętam w zeszłym tygodniu, kiedy program dzisiejszy, Departament Rytmu, kiedy prowadziłem program, pani realizator zapytała mnie, dlaczego nie ma nic Briana Adamsa? Następnym razem musisz coś tam włożyć. Także pozdrawiam Agnieszkę, która mam nadzieję słucha. To było właśnie dla pani realizator. Proszę bardzo, że ja bym nie wiedział i nie potrafił zaznaczyć istnienia Briana Adamsa w historii muzyki rozrywkowej, rockowej, poprockowej. No jakżeby tak. Także Brian Adams za nami, a kubek Trójki dla pana. Ja mam taką piosenkę zespołu U2, One. Za każdym razem, kiedy rozstawałem się z dziewczyną, kobietą, za każdym razem, to ta piosenka, The One, trzymała mnie przy życiu. Obecnie też jest moją ulubioną od 20 lat piosenką, bo na razie jestem wciąż z tą samą żoną. No to ja nie będę państwu może prezentował tego utworu akurat, żeby do jakiejś wróżby złowrogiej nie rzucić i klątwy. 2 2 7 3 nasz numer telefonu za historie związane z utworami, z muzyką, wspomnienia z utworami, które są w programie Departament Rytmu, ale nie tylko. Za najciekawszą historię słuchawki trójkowe do słuchania muzyki, do słuchania Trójki. Elton John, I'm Still Standing. Ten utwór też wspaniale może się nadawać na utwór po rozstaniu. Jeszcze stoję, jeszcze dajemy radę. Proszę bardzo. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Win. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Made for men to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Trójka. Program trzeci. Znajomy adres, te same schody i nagły przestrachu drzwi. A może to wszystko się śni? zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz. A jeśli to przepadło już, lecz buchnie na dnie skryty gdzieś. Wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień wprost ramiona twe, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. I nasze ręce, i myśl koląca jak cień. A jeśli tak naprawdę chcesz, wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień wprost ramiona te, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Anna Jantar, która tragicznie zginęła w katastrofie lotniczej. Katastrofie lotniczej spowodowanej, proszę Państwa, niekompetencją radzieckich mechaników, którzy wymyślili, że po co tyle tych łożysk w tym wale korbowym w silniku Iła-62, skoro można część wyjąć, nawiercić, wpuścić olej, będzie tak samo dobrze. No okazało się, że taki zabieg w tych silnikach spowodował zatarcie i pęknięcia zmęczeniowe materiału, które spowodowały ukręcenie się tego wału w silniku i wystrzelenie rozerwanych łopat turbiny przez konstrukcję Iła-62, czyli jeden silnik obok drugiego i po drugiej stronie samolotu. Podobnie uszkodzeniu uległy pozostałe silniki, nie tylko ten jeden, który uległ awarii. No, ten rozerwany dysk porozwalał kompletnie też poszycie samolotu. Piloci stracili możliwość sterowania samolotem, a wszystko tylko dlatego, że chcieli odejść na drugi krąg. Ponowne dodanie mocy w silniku, na pokładzie którego była Anna Jantar, spowodowało niestety rozerwanie tego wału, o którym mówię. Oczywiście towarzysze rosyjscy, tak, my to wszystko normalna naprawimy. 7 lat później doszło do dokładnie takiej samej katastrofy, tylko w tym przypadku akurat po starcie z Warszawy Tadeusz Kościuszko dokładnie taką samą awarię miał. Zatem, szanowni Państwo, to pani Anna Jantar. 2 2 7 3 telefon do nas. Dzień dobry, Arek z tej strony, dobry wieczór nawet. Tak sobie myślę i tak tutaj was słucham, także taki utwór Sailing Roda Stewarda. To był utwór, przy którym kiedyś tam moją małżonkę poznałem, bo do mnie przyjechała, ale cała historia polega na tym, że było to na takim dosyć starym radiu, które odzyskałem po 20 paru latach i jestem w trakcie renowacji tego radia. Jak moja małżonka zobaczyła to radio, to powiedziała: ło, to jest to radio, przy którym poznałam ciebie. I potem się okazało, że to rzeczywiście było to radio. No dobrze. 2 2 7 3 zapraszam. Słuchawki czekają nadal na nowego właściciela. Przed godziną 21 komuś jeszcze je wręczę. To jeszcze coś polskiego, proszę. Trójka. Program trzeci. Everybody get your nature. Program trzeci Polskiego Radia to Nelly Furtado, Man Eater. Zrobi nam się teraz trochę technicznie, ale rzeczywiście jak się walnie babola, to się trzeba uderzyć w pierś. Pomyliłem wał korbowy, nie wiem dlaczego w ogóle, co mi się za zwarcie w mózgu zrobiło. Wał korbowy w silniku odrzutowym, turbowentylatorowym pomyliłem z oczywiście wałem turbiny, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość. Chciałbym porozmawiać z panem redaktorem na temat silników odrzutowych, bo przed chwilą powiedział pan redaktor, że w silnikach odrzutowych występuje wał korbowy. No to więc jestem mechanikiem i w silnikach odrzutowych w samolotach nie występują wały korbowe. Oczywiście, że ma pan rację. Jeden z moich wykładowców, profesor Maryniak, by mi teraz dał po głowie za to, co powiedziałem. Także tutaj rzeczywiście bije się w pierś. Ale my tu o muzyce, proszę państwa, nie o dziwnych rzeczach, które nie wiadomo nawet do końca, jak wyglądają dla większości. Zatem jeszcze przed 21 naturalnie wręczymy komuś słuchawki, naturalnie wręczymy komuś kubek trójki. Najpierw Tina Turner, What's Love Got to Do With It? A za chwilę również wyborny głos od nas z Polski, ale kto to będzie, na razie pozostawię to owiane tajemnicą. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? Trójka. Program trzeci. Nad ogromną betonową wsią wolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi szarówka. Lombard w Trójce, Szklana pogoda. Maila otrzymałem od pana Karola, który pisze, uwaga, dobry wieczór. O, dobrze się zaczyna. Coś będzie chciał. Ale czytam dalej. Czy można byłoby pozdrowić wszystkich kolejarzy będących aktualnie w pracy i prowadzących bezpiecznie ruch pociągów w całej Polsce, spokojnej i bezpiecznej służby? Oczywiście, że można, panie Karolu. Czy znalazłby się prezent dla stałego słuchacza? Pewnie by się znalazł. Ale oprócz tego, że jest pan Karolem, to nic więcej o panu nie wiem, więc nawet nie wiem, w jaki sposób mógłbym panu kubek trójki dostarczyć. Zatem proszę uzupełnić te dane drogą mailową i wtedy rzeczywiście jest taka możliwość, że pan kubek trójki będzie miał w swoim pociągu, jeśli pan akurat tym się zajmuje. Naturalnie pozdrawiam wszystkich pracujących w sobotni wieczór. Stalowców, metalowców, górników, hutników, kolejarzy, pilotów. Sporo tego, jakbym zaczął wymieniać, to już może nie będę. Mamy również zbliżającą się godzinę 21. Ja obiecałem, że zanim to nastąpi, zanim wybije 21, to ktoś stanie się posiadaczem lśniącego zestawu, który się nazywa słuchafony jak dzwony. I właśnie teraz ten nowy właściciel słuchawek będzie przemawiał. Grupa Osibisa składała się z prawda, egzotycznych osobników i grała dość egzotyczną muzykę. Konkretnie chodzi o taki utwór Sunshine Day. No więc ta grupa młodzieży zgromadzona przed sceną zaczęła tańczyć, ponieważ to rytmiczne, wszystko te bębenki pięknie chodziły. Po czym zaczęło się już szaleństwo. Ktoś delikatnie mnie nadepnął, zgubiłem buta. No i w tym jednym bucie usiłowałem go odnaleźć do samego końca koncertu. Nie udało mi się, ale znalazłem taki sam but. Pasował mi na tą nogę, prawda, z której buta straciłem. No i wróciłem do domu w różnych butach. Jak ja to mojej biednej mamie wytłumaczyłem, to nie pamiętam, ale i tak jestem zaskoczony, że ten but mi się udało znaleźć. I gdybym jeszcze znalazł człowieka, który w moim bucie wrócił do domu, no to byłoby już naprawdę idealnie. Gratuluję zatem za tę historię. Słuchawki Trójki dla pana. Kolejne po godzinie 21. Ja wiedziałem, że jak zacznę wymieniać ludzi, którzy teraz pracują, to kogoś pominę. Pan Marcin pisze, rolnicy też słuchają. Pani Magdalena pisze, a gdzie cukiernicy? No właśnie, no tu się sam wkopałem, trudno. Kraftwerk, Das Model, piękny utwór, chciałbym, żeby był o mnie, ale to chyba nie i jeszcze długo, długo nie. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem, za 8 minut będzie 9, wtedy serwis Trójki i Artur Ewertowski, to zabawna historia, kolega mój ze studiów. Program trzeci. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday.